absolutnie piękny mariaż stworzony. Max Richter, Diana Washington, This Bitter Earth and the Nature of Daylight. Prawie już koniec naszego dzisiejszego spotkania wśród nocnej ciszy, ale Państwu ten tytuł też się bardzo spodobał. Może zrobimy kącik po ciemnej stronie mocy wśród nocnej ciszy. Tuż przed godziną 23. Na przykład filmowy. Czekam na Państwa informacje, czy tak, czy nie, na Państwa zdanie. csm@polskieradio.pl. Kasia Firszt-Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska z mikrofonu. Państwu pięknie dziękujemy za ten czas spędzony razem w pierwszy dzień świąt. Państwo odpisują, że otulenie muzyczne cieplejsze od koca i że piękne zwieńczenie świątecznego dnia. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ciepła, radości, zdrowia. Zdrowia, zdrowia przede wszystkim. I do usłyszenia dziś, bo już minuta po północy. Dziś po godzinie 20 po jasnej stronie mocy. A na do usłyszenia Damien Rice. Happy Christmas. And so this is Christmas. What have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. And a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas for weak and for strong, rich and for poor ones. The road is so long. And so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. What have you done? Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej, Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że święta mijają w towarzystwie bliskich osób. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Święta Bożego Narodzenia to bardzo szczególny czas, w którym dla mnie osobiście najważniejsze są rozmowy, otwarcie na drugiego i bardziej chyba słuchanie z uwagą niż mówienie. Takim sytuacjom sprzyja radio towarzyszące, a nie angażujące, co mam nadzieję dzieje się zazwyczaj, przynajmniej taki jest Państwa odbiór. w potrójnym paśmie. Dziś jednak chciałbym towarzyszyć Państwu bardziej z boku. Zatem proponuję, aby posłuchać świąteczny set DJ-ski mojego autorstwa, który rozpocznie płyta właściwie co roku towarzysząca mi w tych dniach. To będzie Chopin, czyli album stworzony przez legendarną grupę Novi Singers. Potem dużo znanych kompozytorów, producentów i sporo ważnych w historii muzyki rozrywkowej płyt. Życzę Państwu dobrych wrażeń i jednocześnie zapraszam do wysłuchania mojej muzycznej opowieści. Thank you. Thank you. pasmo przenoszenia. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia.